i pies piąty. Ty ustawisz to przyrządy do pomiaru stylu mego pełnoprocentowego. Och, tam zemadar, imieniem swym władam. Rok 2004, otwarcie hipoter. Rozpoznanie bariery, myślałem przez stery. Słów mych brawura, bolesna tortura. Intensywna purpura, zadanie ciosu. Ostateczny symbol losu, galaktyk, kosmosu. W mojej głowie biegnie tor, myślowy talk show. Adorator, tam tworzy się zator. Totalizator przegrana, ma stawka nieznana. Pieniędzy rozdania, likwiduje doznania. Nawiguję mową, intensywną lecą drogą. Idealnie wymierzone, kładę kroki przez obłoki. W rząb epoki, gdzie ożyją moje zwłoki. I bez zwłoki, przystępuję spadać boki. Myśli mych, pobudzonych, rozbudzonych, przepalonych. Mocą owych, sił zielonych, zabronionych. Witam, pozdrawiam, imieniem z tym władam. Och, tam zemadar, od tyłu to spadaj, zostawiaj. Imię me spadaj, nadawaj. Witam, pozdrawiam, imieniem z tym władam. Och, tam zemadar, od tyłu to spadaj, zostawiaj. Imię me spadaj, nadawaj. Jako dobra, prodomysł i magia to formuła stara. Czasem niestosowana mowa, trawagatna szmaka, czarodzieja to pułapka z mocą pana. Przystępuję do działania, zarzucania, zaklinania w tym czaru, by wydobyć siebie z jaru. Złapał kozak, tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, pierdolona moja wina. 7-11, rzucanie 18 razy. Kość mi na stół przeznaczenia, bolesne doświadczenia, bez grału poświęcenia. Umysłu dla błysku lśnienia, wygrania zadania. Stopnia pierwszego, lecz końcowego kolego. Czy cokolwiek się stanie, gdy przepuszczę to zadanie i powstanie 0-0-1-0 już zostanie. Patrzę, kalkuluję i drukuję w głowie tobie, jako bliskiej mi osobie znaki czasu. Naturalnej mocy zasób bez grasu. Witam, pozdrawiam, imieniem z tym władam. Och, tam zemadar, od tyłu to spadaj, przestawiaj. Imię me spadaj, nadawaj. Witam, pozdrawiam, imieniem z tym władam. Och, tam zemadar, od tyłu to spadaj, przestawiaj. Imię me spadaj, nadawaj. Witam, pozdrawiam, imieniem z tym władam. Och, tam zemadar, od tyłu to spadaj, przestawiaj. Imię me spadaj, nadawaj. Witam, pozdrawiam, imieniem z tym władam. Och, tam zemadar, od tyłu.